kiedyś szedł. Życia nie wolno tracić, miły. Życie jest po to, by kochać się. Mam w domu szafę bardzo starą, spokojnym dnem, z lustrami dwoma. Gdy zaczną strzelać za oknami, będziemy w szafie żyć. Starczy nam ubra na wszystkie pary, szalone bale, dzikie kolory i uznajomy jest tyle szal. Najpierw sam, teraz z Korą i za chwilę z Nickiem Cave'em. To była lista osobista. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Szmec. Dziękujemy, do usłyszenia. W ramiona me, wprost.